প্রিয় ভাদ্র পুষ্য মাতৃশক্তি, ইস সময় কুছ কাল কে লিয়ে হম উস পরম পিতা পরমাত্মা কা স্মরণ করেঙ্গে, উসকে প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকট করেঙ্গে, ধন্যবাদ করেঙ্গে উসকা, ওর উসসে প্রার্থনা করেঙ্গে, পরমেশ্বর হামারে জীবন কে অন্দর किन्हीं वस्तुओं का, गुणों का, कर्मों का, स्वभावों का अभाव है, इसके कारण हम दुखी हैं, चिंतित हैं, भयभीत हैं, शोकग्रस्त हैं। हमारे जीवन के अंदर सुख और शांति और तृप्ति और संतोष नहीं है। हम उससे प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर उन पदार्थों को प्रदान कराइए कि जिनसे जीवन जो अच्छी प्रकार से चल सके। हमारा जीवन पथ पर आने वाले समस्त कष्टों, दुखों, अभावों का हम समाधान निकाल लें, उनको सहन कर लें, उनको टाल दें। ये प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके बिना हमारा जीवन जो है पूर्ण सुखी नहीं बन सकता। आपके पास ही वो ज्ञान विज्ञान है जो समाधिस्थ अवस्था के अंदर आपकी अनुभूति करने के उपरांत हमको मिलते हैं। वो ज्ञान विज्ञान, वो बल और साहस और पराक्रम देने वाला आपके सिवा इस संसार में कोई भी नहीं है। व्यक्ति हमको ज्ञान विज्ञान देते हैं, बल देते हैं, साहस देते हैं, पराक्रम देते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं, आशा उत्पन्न करते हैं, शुभकामनाएं प्रदान करते हैं, लेकिन आपके बिना, आपके सानिध्य के बिना, आपके साक्षात्कार के बिना जिन विशेष गुणों की प्राप्ति होती है, वो गुण हमको नहीं मिलेंगे तो हमारे जीवन के अंदर इसी प्रकार से सुख और दुख, दुख और सुख, भय और निश्चिंता बनी रहेगी। हमारी इच्छा है हम पूर्ण सुखी हो जाएं और पूर्ण सुखों को प्राप्त करने के लिए जो भी हमें प्राप्त करना है आपके दिए ज्ञान विज्ञान से, बल से, सामर्थ्य से हम प्राप्त करें उनको। ये भावना बना करके उनसे प्रार्थना करनी है। पहले तीन बार ओम का जप करेंगे, श्वास भरेंगे शरीर में, लेकिन जप करने से पहले मानसिक स्थिति बनानी है। वो मानसिक स्थिति ये बनानी है कि संसार को भुला देना है। संसार को भुलाए बिना कोई व्यक्ति ईश्वर के साथ अपना संबंध स्थापित नहीं कर सकता। ये आवश्यक शर्त है। एक जो भी जड़ और चेतन संसार बना हुआ है जिसका हम उपयोग करते हैं, उन सबको उपासना काल में, ध्यान के काल में भुला देना पड़ता है। ये आवश्यक चीज है। इसलिए सबसे पहले यही काम करना है कि हम ईश्वर को जानने के लिए एक सारे संसार को इस काल में एक बार छोड़ दें, बिल्कुल भुला दें। सांस भरेंगे और मेरे साथ मिलकर के लंबे स्वर से, श्रद्धा और प्रेम से एक साथ मिलकर के ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। श्वास भरिएगा। ओ दूसरी बार पुनः श्वास भरेंगे। ओ तीसरी बार फिर सांस भरेंगे। ओ प्रायः जिनका मन पे अधिकार होता है, अभ्यास किया होता है, मात्र जप करने से उनके मन का उन पे नियंत्रण अधिकार हो जाता है। यदि जप आदि करने से अधिकार नहीं होता तो दूसरा उपाय ये भी है, हम प्राणायाम करें। ये उपासना के अंदर एकाग्रता बनाने के लिए, संसार के विषयों से अपने संबंध को तोड़ने के लिए ये प्राणायाम एक बहुत बड़ा साधन है। प्राणायाम करते हैं तो प्राण की शक्ति जो है, प्राण का संबंध इंद्रियों के माध्यम से टूट जाता है, और जब देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, विचार करते हैं, वो क्रिया व्यवहार बंद हो जाते हैं। इसलिए ऋषियों ने प्रत्येक मनुष्य के लिए 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के और जब तक मरता नहीं है, जीता रहता है, प्राणायाम करना अनिवार्य बताया है। 5 वर्ष का बच्चा प्रातःकाल शांत एकांत स्थान में बैठ करके और प्राणायाम करता है। प्राणायाम करने से बहुत अधिक लाभ होते हैं। निश्चित जानिए, जो रोग हमारे जीवन के अंदर दिखाई दे रहे हैं अथवा नहीं दिखाई दे रहे हैं अथवा भविष्य में रोग उत्पन्न होने वाले हैं, तो चंचलता है, आलस्य है, प्रमाद है, और भी अनेक प्रकार की शरीर में विकलताएं हैं, न्यूनताएं हैं, कमियां हैं, वो सारे के सारे सैकड़ों प्रकार के रोग जो हो सकते हैं वो प्राणायाम करने वाले व्यक्तियों के रोग नहीं होते हैं। इसलिए दोनों समय ऋषियों ने प्राणायाम करने का विधान बनाया गया है, लेकिन दुर्भाग्य से अज्ञान के कारण, इसके महत्व को, लाभ को, उपयोगिता को समझने के न कारण आज प्राय व्यक्ति संध्या करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, लेकिन उनको करने से पहले मन को रोकना पड़ता है। उस मन को रोकने के लिए जो प्राणायाम करना पड़ता है, जो व्यायाम करना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, उन कार्यों को नहीं करते हैं। परिणाम ये होता है, ध्यान करने की इच्छा ही नहीं होती है, और व्यक्ति बैठ भी जाए अभ्यास के कारण कि खाना पूर्ति करनी है तो मन रुकता नहीं है, और मन रुकता नहीं, अधिकार में नहीं आता है, तो चाहे वो 1 घंटे बैठे, आधा घंटा बैठे, 15 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, उसका मन के ऊपर नियंत्रण नहीं हो पाता है। आंखें बंद कर ली है, शरीर पे आसन लगा लिया है, मंत्र बोल रहा है, लेकिन बीच बीच में मन जो है इधर उधर जाता रहता है, भेजते रहते हैं हम। इसलिए मन को रोकने के लिए, इंद्रियों पर अधिकार करने के लिए, और शरीर को स्वस्थ और बलवान और सुंदर बनाने के लिए, आकर्षण बनाने के लिए नित्य प्रति प्राणायाम करना चाहिए। एक ऐसी औषधि है जो बिना पैसे के न केवल शारीरिक, वाचनिक और मानसिक, आत्मिक रोगों को, दुखों को, पीड़ाओं को, भयों को समाप्त कर देती है। इसलिए श्रद्धापूर्वक आध्यात्मिक आदमी को, आस्तिक व्यक्ति को, ईश्वर का ध्यान करने वाले योगाभ्यासी व्यक्ति को नित्य प्रति प्राणायाम करना चाहिए। हम प्राणायाम करेंगे आभ्यंतर, धीरे धीरे श्वास से लेकर के शरीर को भर लें, और जब घबराहट होने लगे धीरे धीरे छोड़ देना उसको। कीजिए प्रारंभ। बल नहीं लगाना है, जितना सामर्थ्य सामान्य रूप से, क्योंकि जिनका अभ्यास नहीं है वो आधा मिनट भी नहीं रोक सकते हैं, जिनका थोड़ा सा अभ्यास है वो एक मिनट के लिए रोक सकते हैं, अधिक अच्छा लंबे काल का अभ्यास है दो मिनट, चार मिनट, पाँच मिनट भी रोक लेते हैं। इसलिए बल नहीं लगाना है। दूसरी बार फिर प्रारंभ करेंगे, सांस भरिएगा। घबराहट हो तो निकाल देना है, मन का कार्य और है अंदर। ये तो शरीर का कार्य, इंद्रियों का कार्य है कि फेफड़ों में वायु भर लेना, बस रोक देना। मन खाली रहता है, मन से विचार करना पड़ता है, क्या ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैं आपकी आज्ञा के अनुसार प्राणायाम कर रहा हूँ, मेरे को शक्ति, बल, वीर्य, साहस, पराक्रम, नैरोग्य, इन गुणों को प्राप्त कराइए। जीवन में भावना बनी रहती है। तीसरी बार पुनः अंतिम बार करेंगे, श्वास भरेंगे। रुकेंगे, कुछ बातें सुनेंगे। महानुभाव, लौकिक दृष्टिकोण से व्यक्ति कितनी उन्नति क्यों न कर ले, कितना ही पढ़ ले, मैंने कल भी संकेत किया था, एमए कर ले, बीए कर ले, पीएचडी कर ले, एक नहीं 10 डिग्रियां प्राप्त कर ले, और उनके माध्यम से सामर्थ्यवान, बुद्धिमान, लौकिक विद्या को प्राप्त करके अध्यापक बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, सीए बन जाए, आर्किटेक्ट बन जाए, बड़ा व्यापारी बन जाए, और भी अनेक प्रकार की लौकिक सिद्धियों को प्राप्त कर ले, राजा बन जाए, महाराजा बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, यदि वह व्यक्ति अपने शरीर, अपने मन, अपने इंद्रियों के ऊपर अधिकार नहीं कर पाता है, नहीं कर सकता है, ना अधिकार ना करने की विद्या को प्राप्त नहीं किया है, वो दुखी हो ही जाता है। ये निश्चित समझें आप। लौकिक मोटा उदाहरण देता हूं, हमने किसी भी क्षेत्र में कोई भी उन्नति क्यों नहीं कर ली है, कोई नहीं पदार्थ क्यों नहीं प्राप्त कर लिया है, नाव में हम यात्रा करते हैं नदी को पार करने के लिए, सुना होगा अपने उदाहरण, ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं, जब नाव में, जहाज में इंजीनियर भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, प्रोफेसर भी होते हैं, सैनिक भी होते हैं, सीए होते हैं, एडवोकेट होते हैं, हर प्रकार के पचासों प्रकार के व्यवसाय वाले लोग होते हैं, लेकिन जब नाव डूबने लगती है कोई नहीं बचता, जिसको तैरना नहीं आता सारे डूब जाते हैं। ऐसे ही ये जीवन रूपी नाव के अंदर हम बैठे हुए हैं, ये शरीर नाव है और हम इसमें बैठे हुए हैं, हमने कितनी संपत्ति धन ऐश्वर्य को प्राप्त क्यों न कर लिया है, प्रतिष्ठा को क्यों न प्राप्त कर लिया है, लेकिन हमें योगाभ्यास के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से मन इंद्रियों पर नियंत्रण करना नहीं आता है, हम डूब जाते हैं, डूबे ही रहते हैं, बल्कि तो ये डूबना ही तो है और क्या, दुखों से ग्रस्त रहना ये डूबना ही है। जो योगाभ्यास नहीं करता है, मन इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, ईश्वर से विशेष ज्ञान बल की प्राप्ति नहीं करता है, वो डूबा ही रहता है। कैसे? जिसके जीवन में दुख है, पीड़ा है, बंधन है, शोक है, चिंता है, ये डूबा रहना है। आशा नहीं, उत्साह नहीं, प्रसन्नता नहीं, सुख नहीं, शांति नहीं, क्यों डूबता है? ईश्वर का ज्ञान विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान, पराविद्या का ज्ञान विज्ञान उसके पास में नहीं है। ये कारण है। झूठ बोलता है, द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, छल कपट करता है, अन्याय करता है, लोभी है, ईर्ष्यालु, अहंकारी, ये है रोग। इस जीवन में रोग समाये हुए होते हैं, छूट ही नहीं पाता, एक घंटे के लिए नहीं। जो व्यक्ति बिल्कुल अज्ञानी है, लौकिक है, वो तो एक मिनट भी हिंसा से, झूठ से, छल से, कपट से, स्वार्थ से, ईर्ष्या से, अहंकार से बच नहीं पाता। हर कार्यों में कोई भी कार्य करे, वहां कोई न कोई दोष, कोई न कोई अवगुण, कोई न कोई बीमारी आध्यात्मिक लगी रहती है। या तो द्वेष पैदा होगा, या झूठ बोलेगा, या छल कपट करेगा, या न्याय करेगा, पक्षपात करेगा, अभिमानी बनेगा, स्वार्थी बनेगा, लोभी बनेगा, निंदा करेगा, चुगली करेगा, आलसी बनेगा, ये रोग लगे ही रहते हैं, एक मिनट भी छूटता नहीं, हमारे पकड़ में आए अथवा ना आए। जिसका मन इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है और ईश्वर से विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं किया है योगाभ्यास के माध्यम से, वो रोगी ही रहता है, मरावाई है। जिसके जीवन में दुख है, भय है, चिंता है, निराशा है, हताशा है, वो तो मरा हुआ है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। भले वो देखता है, सुनता है, पैसा कमाता है, खाता है, पीता है, लौकिक कार्यों को करता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मरा हुआ है। क्यों? निराश है, दुखी है, भयभीत है, चिंतित है। हम समझ नहीं पा रहे जीवन को कितना आनंदित बनाया जा सकता है, दिन भर एक मिनट के लिए भी हम दुखी ना हो, कोई हम दुखी ना कर सके, चिंता ना हो, भय ना हो, शोक ना हो, ऐसा जीवन बनाया जा सकता है। किसके माध्यम से? ईश्वर के माध्यम से। ये लाभ है। ईश्वर सोना नहीं देता है, पैसा नहीं देता है, ये तो हमारे अधीन है। जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वो धन कमा लेते हैं, भोगों को भोग लेते हैं, घूमते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं। इतना ही नहीं, चोरी करके, डाका डाल के, छल कपट करके, न्याय करके, पक्षपात करके, रिश्वत लेकर के, अनेक प्रकार के अनैतिक कार्यों को करके व्यक्ति पैसा कमा लेता है, प्राकृतिक सुखों को भोग लेता है। देखेंगे आप, स्वयं भी अनुभव कर सकते हैं, लेकिन वो अलौकिक आनंद प्राप्त नहीं कर सकता, उन पापों से, अधर्मों से, अपराधों से बच नहीं सकता जो कि ईश्वर के गुणों को प्राप्त करके जीवन के अंदर संभव है। दुख रहित नहीं हो सकता, हो चिंता रहित नहीं हो सकता, कितनी धन संपत्ति प्राप्त करे। कल मैंने बताया था लौकिक आनंद, जो बहुत बड़ा पृथ्वी का साम्राज्य है वो भी प्राप्त कर ले, लेकिन ईश्वर नहीं है, ईश्वर के गुण नहीं है, वो भी दुखी रहेगा, भय रहेगा, चिंता रहेगी। हमें सबसे पहले ये समझना है ईश्वर मेरे लिए परम आवश्यक है, बस ईश्वर के बिना गुजारा है ही नहीं। हम दुखी होते हैं, दुखी करते हैं, चिंतित होते हैं, चिंतित करते हैं, भयभीत रहते हैं, भयभीत करते हैं, इसमें एक ही कारण है बस, ईश्वर का अभाव, ईश्वर के विशेष गुणों का अभाव नहीं है हमारे में। धैर्य नहीं है, संयम नहीं है, तपस्या नहीं है, त्याग नहीं है, सहनशीलता नहीं है, दया नहीं है, क्षमा नहीं है, और ये गुण जिसमें नहीं है वो दुनिया का राजा क्यों ना बन जाए, वो दुख से रहित नहीं हो सकता। ये विचारने वाली चीज है। हमने सब कुछ प्राप्त किया है, ईश्वर को नहीं जाना, इसका परिणाम यह है संसार के अंदर हम स्वयं दुखी है, दूसरों को दुखी कर रहे हैं, हमें अनुभव नहीं हो रहा है, हमारे क्रियाकलापों से घर वाले भी दुखी हैं, होते हैं, दिखाई ना दे, अनुभव न हो, हमारे स्वार्थी और लोभी, अहंकारी, क्रूर, कठोर बने होने के कारण पकड़ नहीं पाते हैं, एक दूसरे को पकड़ नहीं पाते, दूसरे के कार्यों को देख करके तदनुभव कर लेता है, ये मेरे को दुख दे रहा है, मेरे से ईर्ष्या करता है, झूठ बोलता है, छल कपट करता है, अन्याय करता है, पक्षपात कर रहा है, दूसरों के द्वारा प्राप्त दुखों को पकड़ लेता है, अपने दुखों को पकड़ नहीं पाता कि मेरे जीवन से भी लोग दुखी हैं, एक दूसरे को दुखी कर रहे हैं, ये स्थिति है। ईश्वर का ध्यान करने वाला कभी भी किंचित मात्र शरीर से नहीं, वाणी से नहीं, मन से भी कभी अनिश्चिंतन नहीं करता, आनंद में रहता। विचारने वाली बात है। आपने सुना होगा एक कथानक आता है उपनिषद के अंदर नारद का। नारद एक विद्वान थे, एक ऋषि के पास में गए, सनत महर्षि सनत के पास में गए, उनसे कहा भगवान मैं आपसे पढ़ना चाहता हूं। बूढ़ा आदमी था, 50-60-70 वर्ष का होगा, तो आप पढ़ना चाहते हैं? हाँ, मेरी पढ़ने की इच्छा हुई है। अब तक क्या पढ़े हैं? उन्होंने कहा मैंने संस्कृत पढ़ी है, व्याकरण पढ़ी है, दर्शन पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं, उपवेद पढ़े हैं, गणित पढ़ी है, ज्योतिष पढ़ी है, जो भी विद्याएं हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, कॉस्मोगनी है, जितने भी हैं सारी विद्याएं गिना दी उसने। तो क्या आप क्या पढ़ने आए मेरे पास में? कि मैंने शिक्षा से लेके वेदों तक मैंने अध्ययन कर लिया है, आध्यात्मिक विद्या नहीं पढ़ी मैंने, आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ और मैं दुखी हूं। अब सोचामि, दुखी हूं मैं, चिंतित हूं मैं, शांति नहीं मेरे जीवन के अंदर, इतनी विद्याएं प्राप्त कर ली मैंने। मैंने सुना है तरति शोकम आत्मवित, जो आत्मा और परमात्मा को जान लेता है वो दुखों से दुख सागर से तैर जाता है, अर्थात उसके जीवन में किंचित मात्र भी दुख और भय और चिंता शोक उत्पन्न नहीं होते हैं। मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, मैं आत्मयुक्त बनना चाहता हूँ। इतनी विद्याएं पढ़ लेने के बाद में अब विचार कीजिए महानुभाव, हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है। संस्कृत आती नहीं है, व्याकरण आती नहीं है, उपनिषद पढ़े नहीं, दर्शन पढ़े नहीं, छंद पढ़ा नहीं, काव्यालंकार पढ़ा नहीं, साहित्य पढ़ा नहीं, इतिहास पढ़ा नहीं, उपवेदों को पढ़ा नहीं, वेदों को पढ़ा नहीं, आयुर्वेद पढ़ा नहीं, हमारे पास क्या जन ज्योतिष पढ़ा नहीं, हमने ज्ञान विज्ञान है ही नहीं। ये जो डिग्रियां हमने प्राप्त की है या करते हैं, ये लौकिक भौतिक ज्ञान की है, ये अपरा विद्या है। ये जो रोटी की प्राप्ति होती है, कपड़ा मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं मिलता इस विद्या से। इसलिए हम भूख जगाएं, दरअसल हमारे मन में ईश्वर को प्राप्त करने की भूख नहीं है। चला रहे हैं काम हमारा, बिना ईश्वर के चल जाएगा। घर में कपड़े से, पात्र से, कुर्सी से, टेबल से, टीवी से, एसी से इतना प्रेम है हमारा, इतना राग है। और छोड़िए, जो घर में पोछा होता है, जो छोटा झाड़ू होता है 2-4 रुपए का, टूटा छोटा गड़ा, उसके प्रति हमारा प्रेम है, लगाव है, उसकी रक्षा करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। कपड़े फट जाते हैं, उसके प्रति बहुत चिंतित रहते हैं कि इसके क्या काम करें, इसको क्या काम में लाएं। लेकिन ईश्वर जैसी महत्वपूर्ण वस्तु को उसने बिल्कुल फेंक दिया है, कोने में पड़ी वो हृदय में, आत्मा के अंदर। कोई विशेष प्रेम नहीं है, कहने के लिए, बताने के लिए, दिखाने के लिए हम बैठ जाते हैं घंटा आधा घंटा, और उसमें भी क्या बैठना, बैठना मात्र है, मन तो घूमता ही रहता, एकाग्रता तो होती ही नहीं है, कोई लाभ नहीं। अब उपासना करें, ईश्वर का ध्यान करें, उसकी स्तुति करें, प्रार्थना करें, और हमको कुछ मिले नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब कुछ भी नहीं मिलता है, अर्थात क्या मिलना, आनंद और शांति और प्रसन्नता और दया, परोपकार, संयम, तपस्या, त्याग, ये जब भावनाएं मन में उत्पन्न नहीं होती है तो लाभ ही नहीं। भोजन भोजन खा के पेट भर लें हम, और शक्ति मिले नहीं, बल मिले नहीं, आलस्य आए, आंखें बंद हो, सोने की इच्छा हो, कमजोरी दिखाई दे, तो भोजन क्या किया। भोजन करने के बाद तो शक्ति मिलनी चाहिए, बल मिलना चाहिए। ये उपासना करने के बाद भी स्थिति यही है। कारण क्या है, जो खाते हैं वो ठीक नहीं खाते हैं, ईश्वर का ज्ञान ही नहीं है। नहीं, बल्कि अनेक बार तो ऐसी स्थिति होती है, मन में संशय होता है। हमारे मन में होता था वर्षों पहले, पता नहीं ईश्वर है या नहीं है, हम वैसे ही उसकी उपासना कर रहे हैं, ऐसी स्थिति बन जाती है, विश्वास नहीं होता व्यक्ति को। इसलिए पहले परमपिता परमात्मा की गुण कर्म स्वभावों को जान करके, और ये विश्वास करना चाहिए कि ईश्वर है और हमको आवश्यकता है उसकी। ईश्वर मिल गया, संसार के किसी के पदार्थ की आवश्यकता नहीं, सब कुछ मिल जाता। और कठिनाई आती है, आपत्ति आती है, जो थोड़ा बहुत व्यक्ति मानता है, विश्वास करता है, थोड़ा बहुत श्रद्धा है, प्रेम है, रुचि है, वो थोड़ा सा कष्ट आते ही, थोड़ी सी बाधा आते ही, किसी ने अपना अपमान कर दिया, झूठ बोल दिया, हानि हो गई, चोरी हो गई, लूट लिया किसी ने, अपमान कर दिया, सब गायब हो जाता है, और नास्तिक बन करके न जाने क्या बोल देता है, क्या विचार लेता है, क्या कर देता है, भयंकर नास्तिक बन जाता है। ये हमारी नींव है। कठिनाई के समय में, कष्टों के समय में, बाधा के समय में, प्रतिकूलता के समय में, तभी तो आवश्यकता होती ईश्वर की, और उसी समय भूल जाते हैं हम। सत्य बोलने की आवश्यकता कब होती है, सामान्य रूप से बोलते हैं, भूख लगी है, कहते हैं रोटी दो मेरे को भूख लगी है, ये नहीं कहते मेरे को भूख लगी नहीं है, मैं स्नान करूंगा। मैं दिन में हम जितने वाक्य बोलते हैं उनमें से 90-95% वाक्य हमारे सत्य होते हैं, लेकिन जहां कठिनाई आती है सत्य बोलने में, वहां पर व्यक्ति झूठ बोल देता है। ये कमी है बस। ध्यान करेंगे ईश्वर का। आज तीन वाक्यों से ध्यान करेंगे, आपने सुन रखे हैं, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। वाक्यों के अर्थ को दिमाग में रखना है। असत, असत्य से, झूठ से, ये सब में उपलक्षण मात्र है। झूठ है, छल है, कपट है, न्याय है, पक्षपात है, अहंकार है, जो भी अवगुण हैं उनसे मुझे गुणों की ओर ले जाओ। असतो मां सद्गमय, सत्य की ओर ले जाओ, धर्म की ओर, दया की ओर, परोपकार की ओर, सेवा की ओर, निष्कामता की ओर, तपस्या की ओर, पुरुषार्थ की ओर ले जाओ, इसका भाव है। हम जानते हैं, हम जानते हैं हमारे जीवन में झूठ है, छल है, कपट है, भले दिखाई न दे। किसी के झूठ बोलने वाले या बुरे काम करने, बुरे विचार करने वालों का कलर चेंज नहीं हो जाता है कि लाल नीला पीला बन जाएगा, जानता है, स्वयं जानता है, परीक्षण करने में पता चलेगा। मेरे जीवन में झूठ है सभी जानते हैं, अधर्म है, अन्याय है, वो दुखी होकर के कहता है, कौन प्रार्थना करेगा, ईश्वर के पास कौन जाएगा? दुखी व्यक्ति जाएगा। और कौन सा दुखी? जो ये विचार करता है, मेरे दुख को मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बेटा, मेरे धन संपत्ति दूर नहीं कर सकते, केवल ईश्वर कर सकता है, वो ईश्वर के पास में जाता है। संसार, संसार के पदार्थों में दुख की अनुभूति नहीं करते हैं वो ईश्वर के पास नहीं जाएंगे। लोग नहीं कर रहे हैं आज, करोड़ों व्यक्ति ईश्वर को मानते ही नहीं, स्तुति प्रार्थना उपासना करने की बात दूर रही। तो जो अनुभव करता है, परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर आपकी आज्ञाओं निर्देश के अनुसार झूठ छल कपट सब बना हुआ है, परमेश्वर इस जीवन में से झूठ को, छल को, कपट को, न्याय को निकाल दो आप, ये प्रार्थना करता है। जब तक ये रहेंगे तब तक दुखी रहूंगा मैं। अगला वाक्य है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। ये क्यों है, ये झूठ छल कपट क्यों है? सॉरी, इसका कारण संस्कार बने हुए। हमने उल्टे काम किए, विषय भोगों को भोगने के, झूठ बोलने के, छल कपट करने के, न्याय पक्षपात करने के, उनके संस्कार बने हुए। वो संस्कार हमको धकेलते हैं बुरा काम करने के लिए। इसलिए प्रार्थना करता है, मेरे जन्म जन्मांतर के अविद्या के संस्कारों को नष्ट कर दो, जला दो उनको, और अच्छे संस्कार पैदा करो। तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंत में वाक्य है, मृत्युर मां अमृतम गमय। मृत्यु क्या है ध्यान देना, ये मृत्यु वो नहीं है कि मरने के बाद राम बोलो भाई राम, राम नाम सत्य ले जाए जला दे, वो मृत्यु नहीं है। ये आध्यात्मिक मृत्यु है, ये आत्मिक मृत्यु है, ये आत्महत्या है। शरीर हत्या नहीं है, शरीर का नाश नहीं है, आत्मा का नाश है। ये क्या है? झूठ बोलना, ईश्वर की आज्ञाओं का भंग करना, जो वेद में लिख रखा है, शास्त्रों में लिख रखा है, ये करना है, ये नहीं करना है, इन आज्ञाओं का भंग करना जो है, ये मृत्यु है। ईर्ष्या करना, द्वेष करना, छल कपट करना, पक्षपात करना, अन्याय करना, झूठे आरोप लगाना, निंदा करना, चुगली करना, घृणा करना, आलसी बनना, स्वार्थी बनना, ये सारी मृत्यु है। ये मृत्यु तो एक बार नहीं, शरीर की मृत्यु तो एक बार होती है, ये आत्मा की मृत्यु तो रोजाना, रोजाना नहीं, घंटे घंटे, और घंटे घंटे नहीं, मरे ही रहते हैं हम तो। झूठ बोलना मरना है, मृत्यु छल कपट करना, दुखी रहना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, स्वार्थी बनना, लोभी बनना, अहंकारी बनना, ये सारी मृत्यु है। ऐसी मृत्यु से बचाओ परमेश्वर, ये मन में प्रार्थना करता है। अब सीधे होके बैठेंगे, संसार को भुला देंगे एक बार। अपनी भी अनुभूति नहीं करनी है। मेरा नाम क्या है, मेरा शरीर कैसा है, अपने लिंग की अनुभूति नहीं करनी है, स्त्री या पुरुष, स्वास्थ्य की अनुभूति नहीं करनी है, उम्र की अनुभूति नहीं करनी है, धन संपत्ति की अनुभूति नहीं करनी है। मैं एक आत्मा हूँ, बस मैं एक आत्मा हूँ, ईश्वर मेरे अंदर है। मैं आत्मा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर मेरे दुखों को, भयों को, चिंताओं को दूर कर दो। एक बार मैं बोलता हूँ, उसी का अनुकरण आपको करना, एक साथ पूरा वाक्य बोलूंगा, एक आपको नहीं बोलना है। हो असतो मा सद्गमय, बोलिए हो असतो मा सद्गमय। एक साथ उच्चारण नहीं हो रहा है, अकेले हम कैसे ही बोल दें, ऊंचा बोल दें, नीचा बोलें, गति से बोलें, समूह रूप में ध्यान देना, पीछे वाले कैसे बोल रहे हैं, आगे वाले कैसे बोल रहे हैं, एक साथ बोल करके सफलता मिलती है, रस उत्पन्न होता है, भावना बनती है। एक साथ बोलना है, फिर बोलेंगे इसको। मैं बोलता हूं, आपको सुनना है, मन में भावना बनानी है और अर्थ करना है। हे ईश्वर, हे ओम, मेरे को असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अधर्म से धर्म की ओर ले चलो, अन्याय से न्याय की ओर ले चलो, स्वार्थ से परोपकार की ओर ले चलो, इस प्रकार विचार करना है। ओ असतो मा सद्गमय, बोलिए ओ असतो मा सद्गमय। अब सुनेंगे, ओ तमसो मा ज्योतिर्गमय, बोलेंगे एक बार, ओम असतो मा सद्गमय, ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय, ॐ मृत्योर्मा मृतं गमय, ॐ मृत्योर्मा मृतं गमय। अब इन्हीं तीन वाक्यों को मन ही मन में, हमारे मन में जो ईश्वर बैठा है उसी को सुनाना है केवल, उसी लय से, उसी गति से, उसी प्रकार की भावना बना करके कि परमेश्वर मैं दुखी हो गया हूँ, मैं अब मैं समझ गया हूँ आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन करूँगा तो दुखी रहूँगा, दुखी करूँगा। आज से मैं ये संकल्प करता हूँ, ये झूठ छल कपट अन्याय से मैं दूर रहूँगा, मैं मुझे ऐसी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कीजिएगा। इस प्रकार की भावना बना करके इन तीन वाक्यों को धीरे धीरे एक बार दो बार बोलना है, कीजिए प्रारंभ।